الله أكبر الله أكبر. آپ دن رات نیکیاں کریں، آپ دن رات صدقے کریں، دن رات ذکر کریں، دن رات آپ خیرخواہی کے کام کریں، لیکن اگر شرک کر لیا تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو. اس لیے اللہ حضرت جلال نے قرآن مجید میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ایک جگہ. کتنے انبیاء کا؟ 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ آیت نازل کی ہے. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يهدي به من يشاء من عبادي ولو أشركوا لحبط عنهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کی ہدایت کو اختیار کرو. اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی زندگی کا ہر عمل ضائع ہو جاتا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں، زندگی میں شرک کے قریب نہ جانا. شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایسا ظلم ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، بقیہ کمی کوتاہی کو رب چاہیں گے تو قیامت کو معاف کر دیں گے. اور مشرک کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش میں نہیں ہوگی. اس لیے آج انسانی رویہ کو دیکھ کے انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے. کسی قبر پہ سجدہ کرنا، کسی انسان کو سجدہ کرنا، کسی کے سامنے اس طرح جھکنا، اگر کسی قبر کو یا کسی شجر کو سجدہ کرنا بھی شرک نہیں ہوگا تو بھلا پھر شرک کی تعریف کیا ہوگی؟ مکہ کے لوگ کس کو سجدہ کرتے تھے؟ وہ اگر پتھروں کو سجدہ کرتے تھے تو مشرک کہلائے. اور شرک فی العبادہ جو ہے، وہ عبادت، وہ خوف کی عبادت ہو، وہ انابت کی عبادت ہو، دعا عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے. جو عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے وہ عبادت کسی اور کے سامنے انسان بجا لائے تو یہ شرک فی العبادہ ہے. وہ محبت جو انسان کے دل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، محبت کا وہ معیار، وہ انسان کی انگ انگ میں جو اللہ کی محبت ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میں جھک سکتا ہوں تو صرف اس کے سامنے جھک سکتا ہوں. اگر اس طرح کی محبت انسان کسی اور کے سامنے بھی پیش کرتا ہے، شرک فی المحبہ ہے. یہ محبت میں شرک. خوف بھی اللہ کا دل میں ہو، ایسا خوف کہ میرے رب کے عذاب سے میرا رب بھی مجھے بچا سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے. اس طرح کا خوف بھی اگر انسان کے دل میں کسی انسان کے بارے میں آ جائے، یہ بھی شرک ہے. ایک ہوتا ہے فطرتی خوف، وہ ہر انسان میں موجود، سانپ کو دیکھا ڈر گیا، کوئی اچانک سے اس کو کچھ چیز نظر آئی ڈر گیا، اس کو کہتے ہیں طبیعی خوف. ایک ہے کہ زندگی کے معاملات کے بارے میں، موت و حیات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس کی بات مانوں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. جنت اور جہنم کس کے پاس ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جہنم میں بھی بھیجنا ہے تو اللہ نے بھیجنا ہے، کسی اور کی جرت کیا ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ اللہ حضور جلال نے جنت بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے، اس لیے دعا کیا کریں یا اللہ زندگی میں ہمیں شرک کی ہوا بھی نہ لگے،